są ci po drugiej stronie. Chcę zobaczyć chociaż raz. Sen o smaku Lukrecji to mieszanka elektro, alternatywy i popu. Album Wrony do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polscy żołnierze będą wspierani przez żołnierzy brytyjskich na granicy z Białorusią, donosi o tym MON. Szef MSWiA liczy na deeskalację sytuacji na Białorusi, powskazując na pierwszy samolot, który zabrał do Kurdystanu ponad 400 osób. Minister zdrowia mówi o spadku dynamiki pojawiania się nowych zakażeń koronawirusem. Brytyjscy żołnierze wesprą polskich żołnierzy w służbie na granicy z Białorusią. Szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się na poligonie w Bemowie Piskim z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallace'em. Mariusz Błaszczak wyraził nadzieję, że do końca miesiąca kompania brytyjskich wojsk inżynieryjnych rozpocznie służbę w Polsce. Zadaniem żołnierzy z Wielkiej Brytanii będzie m.in. naprawa tymczasowego ogrodzenia oraz utrzymanie i udrożnienie połączeń drogowych właśnie jednego wzdłuż ogrodzenia i wielu dojazdowych, czyli umożliwiających dojazd do tego ogrodzenia, które służy zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce, ale także zapewnieniu bezpieczeństwa państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii powiedział, że sytuacja na białorusko-polskiej granicy jest próbą zdestabilizowania Polski, jej sąsiadów i całej Europy. Najlepszym sposobem, aby na to odpowiedzieć, jest to współpraca, nie tylko w ramach NATO, ale po prostu jako dobrzy przyjaciele i partnerzy, aby wysłać sygnał, że NATO nie pozwolimy. Apelujemy do Białorusi, aby zaprzestała tej obrzydliwej próby wykorzystywania ludzi jako broni, która ma destabilizować poszczególne kraje. Brytyjska kompania zacznie służyć na granicy jeszcze w tym miesiącu. Skłonienie migrantów do powrotu do ich krajów rodzinnych. Taki powinien być główny cel zabiegów dyplomatycznych dotyczących sytuacji na granicy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj w stolicy Kurdystanu wylądował pierwszy samolot z Irakijczykami i Kurdami ewakuowanymi z Białorusi. Na jego pokładzie znalazło się 430 osób. Polski rząd deklaruje pomoc dla migrantów humanitarną i w organizacji powrotu do krajów ojczystych. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że polskie władze są gotowe wesprzeć migrantów, współfinansując bilety lotnicze z Białorusi. Jednocześnie szef polskiego rządu zaznaczył, że jest przeciwny wszelkim rozmowom na temat utworzenia korytarza humanitarnego dla tych, którzy chcą dostać się do Niemiec. Każdy taki ruch będzie ośmielał Łukaszenkę i jego faktycznego mocodawcy do kontynuacji tego działania. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński wyraził nadzieję, że pierwszy lot z migrantami na pokładzie, którzy z Białorusi wrócili do swoich krajów, jest początkiem deeskalacji kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Minister zadeklarował wsparcie dla organizacji udzielających pomocy humanitarnej migrantom przebywającym po białoruskiej stronie granicy. Władze polskie udzielą wszelkiej pomocy logistycznej, jeśli będzie potrzeba finansowej, Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi. Minister zapewnił, że Polska nie pozwoli na stworzenie nielegalnego szlaku migracyjnego z Białorusi na zachód. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. O wyraźnym spadku dynamiki wzrostu liczby zakażeń koronawirusem mówi minister zdrowia. Nie rośnie ona już tak szybko jak w ubiegłych tygodniach, co może świadczyć o wyhamowaniu czwartej fali pandemii, dodaje Adam Niedzielski. Mówię tutaj o województwie lubelskim i województwie podlaskim. W obu tych województwach, patrząc tydzień do tygodnia, mamy ponad 10% spadki liczby zakażeń, co pokazuje, że apogeum tej fali w tych dwóch regionach już zostało za nami w czasie. I co więcej, to też w regionie lubelskim jest poczucie, że apogeum hospitalizacji jest również za nami. Dzisiaj było niemal 25 tysięcy nowych zakażeń. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na szczepienia.polskieradio24.pl. Polskie linie lotnicze LOT zaoferują w zimowej siatce połączeń blisko 100 połączeń. Przewoźnik zaprezentował szczegóły swojej siatki. W systemach rezerwacyjnych są już dostępne rejsy na trasach europejskich, ale też te długodystansowe na Sri Lankę, do Stanów Zjednoczonych czy Kanady, Korei Południowej oraz Japonii. Od początku sezonu zimowego samoloty polskiego przewoźnika wykonują regularne połączenia do Europy Zachodniej, m.in. do Berlina, Paryża, Wiednia, Londynu czy Luksemburga. W Europie Środkowo-Wschodniej lot będzie latał do Budapesztu, Zagrzebia i do Lublany. W ramach połączeń dalekodystansowych polski przewoźnik dzięki zniesieniu restrykcji wjazdowych zaplanował więcej rejsów do Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork zyskał codzienne połączenie z Warszawą. Loty do Chicago mają się odbywać 6 razy w tygodniu z Warszawy, zaś raz w tygodniu z Krakowa. Rejsy do Miami ruszą natomiast 10 grudnia z częstotliwością 3 połączeń tygodniowo. Pasażerowie lotu będą mogli też wybrać się na Sri Lankę. Pierwszy rejs zaplanowano na 7 grudnia, czy do Dubaju, dokąd lot zwiększył częstotliwość z 3 do 4 rejsów tygodniowo. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opadami deszczu. W Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rzecz, proszę was, niezwyczajna. Powiedziano ludziom, że powstanie to, co będą chcieli. Sami mają zadecydować. Co? Na scenie teatralnej Trójki przypominamy archiwalne słuchowisko z 1978 roku. Komedię Henryka Bardijewskiego pod tytułem Galeria Królów. Kombinat stoi za miastem. Dopiero po minięciu ostatnich domów wyłania się w całej swojej metalowo-szklanej okazałości. Za sobą ma ścianę lasu, z którego nie wolno mu ruszyć ani jednego drzewa, a obok jezioro z nitką kanału do oczyszczalni. W roli narratora usłyszymy Andrzeja Zaorskiego. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ech, Uwiarygodnię się, tak jak doktor Wilczur. Dzisiaj patrzę na zegar i od razu mówię państwu, 9 minut po godzinie 10 wieczorem, czas najwyższy, by rozpocząć osobliwości muzyczne. Półredaktor już teraz na żywo wyjeżdżał bowiem do Madrytu. Mogę powiedzieć, twierdza Madryt zdobyta. Byłem tam na zawodach, ale przede wszystkim spotykałem się z Hiszpanami i zawierałem przyjaźnie. Efektem tego są nowi słuchacze, którzy słuchają nas na Półwyspie Iberyjskim i ich właśnie chciałbym w pierwszych słowach powitać. Adolfo, Ana, Rodrigo i Inigo. Piękna familia. Z Adolfem krzyżowałem klingi z różnym skutkiem. Także no, mamy drobny fanklub osobliwy również i tam. A tymczasem wracam do kraju i cóż widzę? Pan Stefan chory. Wielce szanowny panie półredaktorze, pisze, proszę o zwolnienie mnie w dniu dzisiejszym z zaszczytnego przywileju witania gości i gospodarzy. Mam to dziadostwo i nie mam siły. O mojej bezmocy niech zaświadczy fakt, że w ciągu tygodnia nie przeczytałem ani strony. Życzę dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Stefan obolały z Mielec. No właśnie, a zatem skoro nie pan Stefan, któremu życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, to kronikarz strefowy. Witam ochoczo szanownego półredaktora. Po strefie zrobiłem godzinną przerwę na kolację, gdzie zaspokoiłem apetyt bułkami z miodem gryczanym, popijając kawą zbożową na mleku, a teraz wracam przed radioodbiornik, by zasłuchiwać się w osobliwości. Także melduję swą obecność i do 23 zostaję współredaktorem. Pozdrawiam serdecznie pana, panie Wojtku i wszystkich słuchających. Kronikarz S. Kropka. To na dobry początek, a ja tylko powiem, że wraz ze mną wita wszystkich Agnieszka Łukasiewicz za trójkowymi sterami, a teraz już naprawdę zaczynamy i zabieramy wszystkich w podróż do Rygi. Cantorum Riga i saksofonista Artis Gaga, czyli średniowieczne śpiewy i improwizacje. W ten sposób rozpoczęliśmy naszą podróż, która wiedzie nas na najbliższą północ, a dzieje się tak dlatego, że uaktywnił się jeden z ciekawszych pomysłów muzycznych z tego rejonu, ale o tym za chwilę mówić będziemy. Zapomniałem podać adresu wojciech.osobski@polskieradio.pl i na Facebooku grupa wsparcia po prostu osobliwości muzyczne. Taka grupa. A w internecie dyskusja na wszystkie tematy koło muzyczne. Skola Cantorum Riga i zanim zaczęły się w tych okolicach takie śpiewy tworzyć, to przypomnę, że a w zasadzie nie zanim, tylko nawet długo potem na tych terenach panowało pogaństwo. Bo z Bożą pomocą tępione, trzymało się nieźle i to najbardziej zajadle właśnie na Łotwie. W tamtych terenach Prusowie, których i myśmy trochę potargali, tak powiem, ale po latach i nam, i Litwinom zrobiło się szkoda i szukamy tych zaszłości, niedobitków. Szukamy, próbujemy rekonstruować. Litwini zaczęli, ale i u nas ten ruch zaczyna być popularny. Zacznijmy zatem od Litwinów i Spangsti i wydaje mi się, że dr Wilczur byłby zainteresowany czymś takim, bo to język staropruski, język, który nie istnieje, a w rekonstrukcji brzmi tak. Thank you. dzisiaj żonglować tą muzyką, bo z Pangsti, patrzę na zegar, być może jeszcze powróci, bo warto. W każdym razie Wilczur nie grał tego u siebie w strefie, aczkolwiek Siwy w strefach zastępczych już Litwinów odkrył i cieszy się, że słyszy ich na naszej trójkowej antenie. Państwo również cieszą się z powodu powrotu naszego sygnału. Tak właśnie było. Przypomnę, Wojciech Kropkowski przez WSPO, Małpa Polskie Radio. Program Małpa Polskie Radio. Dobrze, pisane razem.pl. Powtarzam to jak mantry, zaciąłem się i zgłupiałem. Z Pangsti powróci, a teraz z naszej strony granicy wskrzeszenie Hobołda. Starszaki pamiętają zapewne, bo to polska wersja naszego zespołu Shannon z Olsztyna i rekonstrukcja starej warmińskiej gwary. Opowieści o diable, czyli o Hoboldzie i stosowna muzyka. Stary, no i nie będziemy już słuchali kolejnej gadki, które przeplatają się na tej płycie. Jeżeli kogoś interesują opowieści ludowe właśnie stamtąd, na YouTubie można zupełnie spokojnie odnaleźć kolejne gawędy opowiadane w sposób brawurowy wręcz przez Marcina Rumińskiego pod hasłem Rumun chyba baja czy gawędzi, coś takiego. Proszę spróbować, a na pewno nie zawiodą się państwo. Wskrzeszenie Hobołda, czyli diabła, ale te gadki na płycie opowiada artysta, który jest przyjacielem miejscowego biskupa, także jest dyspensa. Za chwilę do tego wątku powrócimy. Tymczasem pan Adam pyta, panie redaktorze, opowiadać jak na zawodach. Ciekawość mnie zżera. Życzliwie pozdrawiam i cieszę się, że redaktor jest obecny cały i zdrowy na żywo. Brązowy medal, nie wiem, czy to pana Adama usatysfakcjonuje. Mnie jak najbardziej. Wydaje mi się, że to piękny wynik. Wróciłem do pierwszej dziesiątki w rankingu europejskim. Następne zawody w styczniu dopiero w Wielkiej Brytanii. Państwo piszą, pani Beata i Siwy znowu. A, dobrze. Na razie, a tak od czapy, czyli Stówy. Nowa płyta, ci, którzy wstają o 5 w poniedziałki, już ją znają. Kemy bit. podróż do Tuwy. Zupełnie niespodziewanie, ale tego należy się w osobliwościach trójkowych spodziewać właśnie. No a teraz przechodzimy do rzeczy. Był Hobołd z Olsztyna. Mówiliśmy o Marcinie Rumińskim, który jest liderem tego zespołu, i słuchaliśmy muzyki litewskiej śpiewanej po prusku. Łączymy teraz te dwa wątki, bo mamy dwa nowe utwory od Marcina właśnie. Nie ukazały się na żadnej płycie. Oba na razie w domu sklecił i sposobem domowym przysposobił. Taka gęźba domowa. No i muzyka ciekawa. A jeśli chodzi o jeden z utworów, język pruski reprezentowany jest tutaj przez liczne nazwy miejscowości lokalnych. Czyli gdyby ktoś słuchał i wodził palcem po mapie, to pewnie sporą część tekstu odnajdzie. A zatem brzmi to tak, a zespół ten nowy nazywa się Krive. Yeah. Austrii. Krive i światowa premiera dwóch nowych utworów śpiewanych w języku staropruskim, języku, który już nie istnieje, ale pieczołowicie jest rekonstruowany. Język jadźwingów również nie istniał, ale o tym będziemy mówili później, bo to i ciekawa i wesoła historia, co się z tym wszystkim działo. Patrzę na zegar, nie jest naszym przyjacielem, 11 minut pozostało nam do zakończenia naszego programu. Dzisiaj dziękuję za wszystkie maile, nie jestem w stanie ich na antenie wszystkich odczytać, za żywą dyskusję na naszym forum internetowym. Również muszę też pochwalić słuchaczy z Hiszpanii, pani Anna, nie dość, że słuchała, niewiele rozumiejąc, ale również i podrzuciła parę muzycznych wątków, po które pewnie sięgniemy, by porównać nasze z tym, co dzieje się w Iberii. Ale skoro już jesteśmy w Iberii, to wieczór w Madrycie to również spotkanie z pewną niewiastą z Moskwy, która wiele lat temu przeniosła się tam właśnie, do Madrytu. I dlaczego o niej wspominam? Bo jest menadżerką, tak to się mówi, czy przedstawicielką zespołu portugalskiego. Portugalski zespół nazywa się Alba Luna i jest zespołem osobliwym, bo mieszkając na kraju Europy, interesuje się drugim końcem naszego kontynentu i tym, co wystaje troszkę dalej, czyli Azją. Alba Luna i podróż na wschód, gazel i poezja perskich dywanów. To prawie już na zakończenie, a w zasadzie chyba już na zakończenie. A zatem pozostaje mi tylko Państwa pożegnać i zaprosić do klubu folkowego w poniedziałek. Przypominam, wczesnym rankiem o godzinie 5:00. Proszę sobie nastawić budzik. Będą artyści z tuby i nie tylko. A teraz na zakończenie Alba Luna. Audácia nos lotos, da lama e desespero nascidos, da impureza distinguidos, da incipiência de outra era. un simpli omaj, de veras grande dum pie mare. I eterna ardencia de utrera. Ogłoszenie społeczne.